Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 7. Выйшаўшы з бібліятэкі, Локісаў вырашыў прагуляцца па парку, а заадно гледзець замак. Праўда, чаму ўсе мясцовыя яго так называлі, незразумела. З выгляду гэта быў звычайны двухпавярховы палац з калонамі, высокімі багата аздобленымі вокнамі і масіўным порцікам пры ўваходзе. Напэўна, нейкае падабенства з замкам надавала даволі вялікая трох'ярусная вежа, якая месцілася з правага боку. А можа, назва захавалася з ранейшых часоў, калі тут сапраўды стаяў замак, які шмат разоў руйнавалі, перабудоўвалі, ды ўпрыгожвалі пад новыя часы і густы, пакуль аскетычны вуглаваты бохан чэрствага ваеннага хлеба не пераўтварыўся ў пышны бісквітны торт з ружачкамі і карамельнай глазурай. Сляды апошніх аздабленняў былі заўважныя каля галоўнага ўваходу. Мудрагелісты дэкор з параных семярычных вокнаў на другім паверсе вянчалі вялікія пяціканцовыя зоркі. Мяркуючы па рыштаваннях на фасадзе, палац упрыгожвалі чарговы раз. Абышоўшы наўкол, Локісаў заўважыў яшчэ адзін масіўны порцік з іншага боку. Адсюль палац нагадваў паржавелы круізны параход, які сеў брухам на водмель ля берага вялікай і соннай ракі. Шырокія каменныя сходы спускаліся да ўжо ладна зарослай і зацягнутай раскаю сажалкі. Ад яе адыходзіў канал да наступнай, значна большай сажалкі, ля якой стаяла яшчэ адна вежа, тыповы данжон абарончага тыпу. Была гэтая вежа дэкаратыўнай ці засталася ад былога замка, здалёк зразумець было цяжка. Парк, што абступаў сядзібу, здаваўся вялікім і даволі занядбаным. Сам жа палац быў аточаны высокім будаўнічым плотам. Дзень ужо хіліўся да вечара, працоўная змена закончылася, таму вакол замка было ціха і пуста. Толькі на пляцоўцы каля плота стаяў нечы старэнькі «Фальксваген». Прайшоўшыся ўздоўж агароджы, Локісаў заўважыў брамку. Штурхануўшы яе, ён увайшоў і толькі зрабіў некалькі крокаў да ганка, як з галоўнага ўваходу паказаўся сівы мужык у ватоўцы высокіх кірзавых ботах. Спехам спусціўшыся на некалькі прыступак, ён замахаў шырашэзнымі рукавіцамі і неяк нервова і спалохана закрычаў: «Нельга! Нельга, паніч! Не можна вам тут!» «Да я толькі палац хацеў паглядзець», – зрабіў Локісаў яшчэ пару крокаў насустрач. «Не можна! Ніяк не можна! Што ж гэта робіцца? Чаму ў маю змену вы, паніч, на мяне не злуецеся? Я ж нічога ніякага, вы ж пайміце, я ўсяго толькі сторож. Я б з усёй душою і правёў бы, і паказаў, але строга-настрага загадалі не пускаць». «Хто загадаў?» «Ну як хто? Новыя гаспадары, яны загадалі». «Гэта што яшчэ за гаспадары?» – спытаў Локісаў знарок патрабавальня, патроху ўжываючыся ў новую ролю. Пераконваць усіх, што ён не шэмет, падавалася бессэнсоўным, яго нібы не чулі і не жадалі чуць. «Што ж вы, паночку, а то не знаеце?» – з яшчэ большым спалохам перапытаў вартаўнік. «Гаспадары маскоўскія купілі ваш маёнтак. Гады ўжо тры, як купілі. Нейкі іхні алігатар маскоўскі». «Алігарх», – паправіў Локісаў. «Ага, алігарх, чи то Фільман, чи то Фельдман, забыўся. Я яго ў вочы ні разу не бачыў. Дык ён жа тут і не быў ніколі. Усё за яго тут рашае мене же». «Менеджер». «І праўда. Во, твою мать, раней такіх словаў не было. Але гэты наш у райцэнтры жыве, Давід Якаўлевіч. Быў, толькі Вова паехаў. Аж я, як угледзеў, што вы па парку гуляеце, яму пазваніў. Так што зараз вернецца? Вы ўжо, панічка, лі што якое з ім гаварыце? А я што? Я сторож. Што са мною гаварыць? Ды не можна мне з вамі. Засякуць, па шапцы надаюць. Так што ішлі б вы, паніча, чуль». «Пачакай», — аклікнуў Локісаў вартаўніка, які ўжо быў скіраваўся назад да ўваходу. «А што тут гэтыя спадары маскоўскія збіраюцца зрабіць?» «Ды не пытайце, і смех, і грэх», — Ён спыніўся каля дзвярэй. Казіно нейкае. Казіно? Перапытаў Лукісаў здзіўлена. Каму ж яно тут патрэбна? У пасёлку і бар не працуе, бо кліентаў няма, а ўжо казіно. Я ведаю, паніч, не ведаю. Вось Якаўлевіч прыедзе, вы яму ўсе вашы пытанні задавайце. Давид Якаўлевіч доўга чакаць сябе не прымусіў, толькі Лукісаў выйшаў за агароджу, як у браму маёнтка ўляцеў чорны ланд-крузер, на хуткасці праехаў па галоўнай алеі і рэзка прытармазіў ля пасата. За стырна выскачыў маленькі чалавек у чорным паліто з вялікай залысінай на галаве і тут жа пайшоў у наступ. «Так, ніякага рэйдарства мы не пацерпім, у нас усё па законе, замак набыты легальна на аукцыёне, мы маем усе неабходныя паперы, калі ёсць прэтэнзіі, праз суд». Але пабярэджу адразу, гэта бесперспектыўна, гаварыў ён адрывіста, хутка, амаль скаргаворкай, і гэтак жа хутка дробнымі крокамі набліжаўся да Лукісава. Нечым ён нагадваў аднаго вядомага маскоўскага алігарха, які, пакуль яго не забілі, часта свяціўся ў тэлевізары. Тая ж манера размаўляць, тыя ж жэсты. Напэўна, для большай пераканаўчасці ў законнасці здзелкі Якаўлевіч прыехаў не адзін, а з групы падтрымкі. З ленд-крузера выйшлі два стрыжаныя мардатыя спадары, аднак засталіся стаяць ля машыны. «Мабыць, тут так прынята?» – падумаў Лукісаў. «У кожнага пана два мядзведзі на падтанцоўках. Але гэтыя не роўня ўчарашнім аблезлым. Гэтыя і буйнейшыя, і мардацейшыя». І нічога вы не дакажаце, закон яшчэ ніхто не адмяняў, а рэстытуцыі ў нас няма і, паверце, ніколі не будзе, нават не спадзявайцеся. Якаўлевіч падышоў зусім блізка, але, мабыць, асцерагаючыся чагосьці, спыніўся за некалькі крокаў і паўтарыў. Не спадзявайцеся, вы нічога не дакажаце, ці вы на нешта спадзяваецеся? Лукісаў нічога не адказаў. Добра, працягнуў Якаўлевіч пасля невялікай паўзы. «Скажыце, колькі вам трэба, каб вы адсюль зніклі назаўжды?» Калі ён толькі з'явіўся, у Лукісава была думка ўсё патлумачыць, сказаць, што да замка ён не мае дачынення, што проста зайшоў прагуляцца па парку. Але манера, з якой Давід Якаўлевіч прамаўляў, уся гэтая маскоўская пыха выклікала ў Лукісава міжвольнае пачуццё пратэсту, жаданне кінуць што-небудзь у піку, выматюкацца новым гаспадарам у твар, аднак выказаўся ён больш далікатна. «А што вы так перапалохаліся?» «Так, гэта мой замак». Павісла напружаная пауза. На фізіяноміі Якаўлевіча з'явілася відавочная збянтэжанасць. Мабыць, ён не чакаў такога павароту і цяпер вырашаў, што ў гэтай сітуацыі рабіць. «Добра», – прамовіў ён нарэшце. «Чаго вы дамагаецеся? Ніякіх правоў на замак у вас няма, і вы іх не дакажаце. Чаго ж вы тады хочаце?» З пункту гледжання сусветнага, касмічнага, рымскага, чалавечага ды іншага права, замак у 39-м годзе быў канфіскаваны бальшавікамі незаконна, і вы добра гэта разумееце. Калі пры цяперашніх законах у мяне пакуль няма магчымасці яго вярнуць, то ўжо, пэўна, ніхто не можа мне забараніць прыходзіць у свой радавы маёнтак, каб хаця б прагуляцца па парку». «Не, вы не разумееце, гэта катэгарычна немагчыма», – замахаў рукамі Давід Якаўлевіч. «Чаму немагчыма?» «Нашы будучыя кліенты – віп-персоны, паважаныя людзі, а вы, давайце ўжо назовём рэчы сваімі імёнамі, як бы не зусім чалавек». «Ах, вось вы пра што, казіно для паважаных людзей! А я думаў, вы дзеля мясцовага насельніцтва стараецеся». «Ды кіньце вы, мясцовыя тут даўно жывуць за гароду. Лічыце, вярнуліся да першабытнага стану. Шкада, што холадна, пальмы не растуць, а то б яны на іх сядзелі. Калі хто яшчэ ў калгасе працуе, то 300 рублёў заробку за шчасце. Канешне, нашы кліенты не адсюль. І вось як вы гэта сябе ўяўляеце, купляе наш VIP дарагі тур у Маскве, прыязджае сюды з усім эскортам, кухарамі, курвамі, кучарамі, курдзюкамі, кулябякамі, куражамі і курантамі, каб папаляваць, у казіно пагуляць, расслабіцца, дзеўку за ляшку, хлопца за спражку, і выходзіць ён у парк, а там я не да чалавек», – перабіў яго Лукісаў. «Узяў і злопаў паважанага, не турбуйцеся, я хоць і мядзведь, аднак лайна не ем, хіба што кухталя пад сраку магу выпісаць». Я вас мядзведзем не называў, заўважце, вы гэта самі сказалі. А нават калі мядзведзь, што ў гэтым кепскага, калі ён дрэсіраваны? Між іншым, хітручыя вочкі Якаўлевіча раптам забегалі, а ў зрэнках закруціліся лічбачкі арыфмометраў. А што калі уключыць у тур, як мясцовую цікавостку, зрабіць часткай забаўляльнай праграмы, і для казіно гэта вельмі добра працавала? Паслухайце, геніальна! Ён ужо, забыўшыся пра небяспеку, падышоў да Локісава зусім блізка і з лёгкім падлашчваннем працягнуў. А ці не хочаце падумаць, мы б з вамі і кантракт заключылі? Гуляйце, шпацыруйце па парку, толькі ў строга вызначаны ў дамове час і загадзя ўзгодненым маршруце. Крыўднага ў гэтым нічога няма, гэта ж бізнес, мы б і грошы добрыя прапанавалі, а ўвечары выступ са сцэны ў рэстарацыі замка. Дарэчы, вы што-небудзь карыснае для людзей умееце? Ну там спяваць, чачотку збацаць, капаэйру, можа вершык пачытаць, вушы ў трубачку, дастаць языком да носа. Хаця гэта не важна, спяваць мы вас навучым і пад фанеру, там галоўнае своечасовы рот разяўляць. О, як цудоўна! Якаўлевіч закаціў арыфмометры да неба. «Я ўжо бачу нашы афішы, апошні пярэваратень замка, так гаварыў вялікі Локіс, вясновая песня не да чалавека». «Яшчэ адзін ваш рэкламны слоган і мяне званітуе», абарваў Локіса ў палёт фантазіі Давіда Якаўлевіча. «Добра, добра, не ўспрымайце сур'ёзна, але мы б вельмі, вельмі добрыя грошы заплацілі. Між іншым, вы часам на балалайцы не граеце? О, які быў бы нумар! Чалавек-мядзведзь выконвае на балалайцы паланэс Агінскага! Ашаламляльна! Дарэчы, сцэну трэба будзе абгарадзіць кратамі. Не крыўдуйце, гэта не праз недавер, а для атмасферы. У клетцы вы будзеце выглядаць нашмат больш салідна, ды і развітанне з радзімай будзе гучаць больш пераканаўча. Хопіць!» «Вядома, гэта быў жарт, напэўна, няўдалы. Вам, нашчадку графскага роду, шэміту і ў клетку. І вы туды ж, услед за Лапіцкім». З прыкрасцю прамовіў Локісаў і хацеў бы ўжо сказаць, што ён не той шэміт, так што няхай расслабіцца і спакойна дабудоўваць свой элітны бардэль. Аднак Якаўлевіч не даў дагаварыць. «А што, Лапіцкі, калі трэба, мы і з ім ваша пытанне паспрабуем вырашыць. Праўда, з Лапіцкім будзе складана, занадта ідэйны, дзікаваты, ды і старамодны нейкі. Я б нават сказаў, не прыпылены, а пыльны, быццам яго з куфра стагоддзя гэтак 19-га дасталі». Давід Якаўлевіч працягваў гаварыць пра Лапіцкага так эмацыйна і з такім раздражненнем, што было заўважна, той яго моцна дастаў. Усе вызначэнні здаваліся Локісаву дакладнымі. Адзінае, што заставалася незразумелым, гэта прапанова дапамагчы. Таму, дачакаўшыся, пакуль Якаўлевіч скончыць, ён спытаў: «Пачакайце, вы сказалі, што можаце вырашыць з Лапіцкім маё пытанне?» «Ну, гэта будзе непроста», – шматзначна прамовіў Давід Якаўлевіч. «Але ёсць жа людзі вышэйшыя за яго». «А якое пытанне? Што мне з ім вырашаць?» – абрыўся Локісу. «Няўжо і вы думаеце, што я маю нейкае дачыненне да забойства? Можа, і банкамат каля гастранома таксама выдраў я? Гэта ж якую моц трэба мець? Вядома, такое толькі мядзведзь мог зрабіць». «Не, пра забойства я так не думаю, і банкамат выдралі не вы», – з веданнем справы запэўніў Яклевіч. Падышоўшы да Лукісава, ён ужо зусім па-свойску ўзяў яго за локаць, нібы ненавязліва запрашаючы прагуляцца па алеі. «Я так не думаю», – сказаў ён напаўголаса. «Такія выпадкі нечаста, але перыядычна ў нас маюць месца быць. Вось 2 гады таму з'елі брыгадзіра Жэса. Чалавек, канешне, быў так сабе. Многія яго цярпець не маглі. Грубіян, п'яніца, хапуга. Так што, калі каго і есці, то тут я выбар ухваляю. Аднак Зінаіда, мілая, добрая, мухі не пакрыўдзіць. Адзінае тлумачэнне – нехта моцна завінаваціўся ёй на вексаль. Ведаеце, заробак тут часта затрымліваюць, а то і зусім не плацяць, таму ў гастраноме так прынята – браць на вексаль. Неафіцыйна, вядома ж, проста касір вядзе спіс у вучнёўскім сшытку. Так што я б на месцы Лапіцкага з гэтага б і пачынаў, высветліў, хто і колькі завінаваціўся Зінаідзе. А вы? Не думаю. Толькі прыехалі, вексель яшчэ не завялі, ды і грошы ў вас пакуль, як я разумею, маюцца. Ды Клапіцкі якраз на гэтым сваё абвінавачанне грунтуе, з абурэннем усклікнуў Локісаў. Маўляў, не было тут такіх выпадкаў з 905 года, а вы вярнуліся і пачалася масакра. Не, ну вы даль бог не чалавек, вы што не разумееце? Хітруе Лапіцкі, гэта ж ГПУ, МГБ, НКВД, славутая школа. Ён у інтарэсах справы вам усё што заўгодна прыдумае. Выдумшчыкі невялікія. Вунь у 39-м прыдумалі, што мой дзед вораг народа і шлёпнулі, не спытаўшы, што ён думае з гэтай нагоды. А выпадкі былі, не адзін, шмат было. Я хоць на замак працую, але сам з мясцовых, так што ведаю на пэўна, тут раз на год абавязкова каго-небудзь зжаруць. А ў Лапіцкага на вас нейкія асаблівыя планы. Сцеражыцеся яго, ён яшчэ той фантазёр, таму памяркуйце аб маёй прапанове. Калі вы аб мядзведжым цырку, то дзякую не трэба. Дарма вы так, крыўдліва кінуў Давід Якулевіч. Не, я пра іншае. Вам тут аднаму не выжыць, тут без зграі ніяк. Без зграі вам тут будзе вох як цяжка. Зжаруць і не папярхнуцца. У гэтай гульні трэба вызначыцца. Вы за каго? За чырвоных або зялёных? Але адна абавязковая ўмова. Забудзьце пра замак. Я разумею, вам крыўдна. У свой час вашы продкі маіх і на парог не пускалі, а маім, мяркуеце, крыўдна не было? Мой прадзед у гэтым штэтле таксама быў паважаным чалавекам. Абутковую майстэрню трымаў на рагу дамініканскай. А калі б ён захацеў прагуляцца па вашым парку, як вы думаеце, што б яму сказалі? Вось так. А цяпер я, ягоны прапраўнук, не толькі паркам, усім замкам загадваю. І разумееце, вас цягне бліжэй да роднай зямелькі, але давайце дамаўляцца, каб не псаваць адзін аднаму інтарэсаў. А ў тым, што мы дамовімся, я не сумняюся. Калі не па-добраму, то дамовімся па-любому. Якаўлевіч шматзначна зірнуў на сваю коротка астрыжаную групу падтрымкі. Калі што, вось мае тэлефоны. Ён працягнуў візітоўку з мудрагелістымі вензелямі. «Званіце!» «Добра, я падумаю», – холодна адазваўся Лукісу. «Падумайце! А хочце чыста па-чалавечы, па-сяброўску, без усялякага майго інтарэсу, адна вам парада. Уцякайце адсюль! Пакуль яшчэ не позна, забудзьце пра гэтае месца!»